الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة فرقان 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 19ویں پارے کے پہلے پاؤ پہ ختم ہو رہی ہے. سورت مکی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات تھے اس کے جواب, آپ کی تعلیمات پر جو اعتراضات تھے اس کے جواب, جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ان کا انجام, مسئلہ آخرت, اور آخر میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفات. سورت کا نام فرقان اس لیے ہے کہ اس کے اندر فرقان جو قرآن کا لقب ہے وہ موجود ہے. کیوں قرآن مجید کو کہا گیا فرقان, فرق کرنے والی کتاب, کیونکہ اس سے پہلے ہر چیز گڑبڑ تھی, بزدلی, بہادری, اچھائی, برائی, شرک, توحید, یعنی ہر چیز گڑبڑ تھی, لیکن قرآن نے آ کے فرق کیا, یہ خیر ہے یہ شر ہے, یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, یہ رحمان کا راستہ یہ شیطان کا. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی, برکت والی ہے وہ ذات, برکت ساری اللہ کے پاس, وہاں تبرک وہاں برکت, ادھر تبرک ادھر تبرک, برکت آسمان سے آتی ہے اللہ کے پاس ہے برکت, اللہ برکت ڈالتا ہے, برکت والی ہے وہ ذات, جیسے سورۃ ملک میں فرمایا بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی. تو برکتیں ساری اللہ کے پاس ہیں اور برکتیں تبرک آسمان سے نازل ہوتی ہیں. برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب قرآن کو اتارا اپنے بندے پر, یکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈرائے. آپ سے پہلے جو نبی رسول آتے تھے علاقوں کے لیے, طبقوں کے لیے, قوموں کے لیے مخصوص ہوتے تھے, لیکن رسول اعظم ساری دنیا کے لیے نبی رسول بن کر آئے. پیچھے عید گزری ہے نا, آپ کو سنائی تھی, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اے لوگو ساری دنیا, حاکم محکوم, خادم مخدوم, پیر مرید, امام مقتدی, مرد عورت, جوان بوڑھے, عالم جہل, شہری دیہاتی, پڑھے ہوئے ان پڑھ, عربی اجمی, ساری دنیا کے لیے میں اللہ کا رسول, کسی کی نماز نیاز روزہ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مور نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں, اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی یہودی کوئی عیسائی میری رسالت نبوت کا پیغام پہنچے اور مجھے نہ مانے جہنم میں جائے گا, میں پوری دنیا کے لیے نبی رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمی رسول بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہے, اس کے لیے معنی تو پھر دوسرے کی نفی نہیں ہے, اس کا معنی اسی کے لیے ہے, اسی کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں, زمین و آسمان کی بادشاہی. اور یہ جو لوگ سات پشتی آٹھ پشتی مسلمان ہو کر کلمے کا معنی نہیں جانتے, میاں مٹھو چوری کھانی ہے, میاں مٹھو چوری کھانی ہے, دس دس ہزار مرتبہ کلمہ شریف, پتہ نہیں کہ کلمہ مانگتا کیا ہے معنی کیا ہے, یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ لاہور علی اجمیری کا ہے اور معین الدین چشتی جو ہے اجمیر اس کا ہے اور پاٹ پتن فلاں کا. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے, ذرے ذرے پتے پتے پر میرا کنٹرول قبضہ ہے, کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز بنائی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا, اور جن کو یہ پکارتے ہیں واتخذوا من دونی آلہا لا یخلقون شیئا, جن کو یہ پکارتے ہیں ذرہ ذرہ تنکا نہیں پیدا کر سکے, وہ ہم یخلقون خود پیدا کیے ہوئے ہیں, ولا یملکون انفسہم ذرا ولا نفع, اپنے لیے دوسروں کے اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں, اور نہ موت کے مالک ہیں, نہ زندگی کے مالک ہیں, نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے مالک ہیں. اتنے بے پس بے کس محتاج فقیر کنگلے ان کو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کچھ اور حاجت روا ہے. حوصلہ ہے میرا جو سرکاری لنگر ہے کھا رہے ہیں, باتیں تو قیامت کو ہوں گی. آگے ایک واقعہ ہوا, وہ یہ کہ مکہ میں ایک شخص رہتا تھا, اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. اس کا ایک دوست تھا تاجر, اس وقت تجارت ہوتی تھی کہ لوگ قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، کئی کئی دن، بعض اوقات مہینے بھی لگ جاتے تھے. اس کا دوست تجارت کے لیے گیا، شام کی تجارت، واپس آیا گھر میں، اپنی بیوی سے حال احوال پوچھا. لوگ پوچھتے ہیں گھر میں آ کے کیا ہوا، حال احوال پوچھا بیوی سے، کیا حال ہے مکے والے، ٹھیک ہے. اچھا محمد کا کیا بنا صلی اللہ علیہ وسلم، کو باز آیا اپنی باتوں سے؟ تو بس وہ تو کہنے لگی وہ تو وہی بات کرتا ہے، اسی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے جو وہ پیش کرتا ہے پیغام. فلاں کا کیا حال ہے فلاں، پھر اس نے اپنے دوست کا پوچھا عقبا کا کیا حال ہے. اچھا عقبا جو تھا نا وہ دوسرے قریش سے کچھ اچھی طبیعت والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، بات سنتا تھا، کبھی تائید بھی کر دیتا تھا. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عقبا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا. وہ صحابی کہتے تھے کہ وہ بھی صحابی ہو گیا. تو یہ پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرے دوست کا کیا بنا عقبا، کہتا ہے دوست تیرا وہ تو صحابی ہو گیا. ہاں تو وہ تو گیا محمد کا ساتھی بن گیا. اس نے کہا اچھا. عقبا کو پتا چلا کہ میرا دوست آیا ہے سفر سے، تو وہ گیا اس کو ملنے کے لیے. جب اس نے آواز دی وہ آیا تو دیکھا تو غصے سے اس نے دروازہ بند کر دیا اور ملا بھی نہیں، اور اس کے سلام جو بھی اس نے کہا اس کا جواب بھی نہیں دیا. آپ جاؤ کہتا ہے کیا ہوا، اور کہتا ہے تو نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، سنا تو بھی صحابی ہو گیا. اس نے کہا نہیں نہیں اچھا یہ بات پھیلائی ہے مکے والوں نے. تو کہنے لگا کہ اچھا مجھے بتا تو کیسے راضی ہوگا، دوستی کو ترجیح دی تو کیسے راضی ہوگا. اس نے کہا اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، حتیٰ کہ تو جا کے جب تک محمد رسول اللہ کو گالی نہ دے اور ان کے منہ پر جب تک تو تھوک نہ، میں تجھے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اور اس ظالم نے ایسا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ صاف کیا اور کہا اللہ کی قسم اگر تو مجھے باہر ملا نا، باہر تو مجھے ملا تو میں اس وقت تجھے قتل کروں گا اور میں تجھے ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں آیا کرتے تھے. تو یہ جو عقبا تھا نا ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا جیسے لین دین کا ہوتا ہے، وہ یہاں خیال رکھتا تھا ان کا. اور جب عقبا جاتا تھا نا مدینہ میں تو سعد اس کے لین دین کا خیال رکھتے تھے کاروباری طور پر. ایک دفعہ سعد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں، تو اس نے اس کو کہا کہ یار ٹھیک ہے دوپہر کا ٹائم ہوگا نا، دوپہر کا جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے نا، تو میں تجھے بیت اللہ میں لے جاؤں گا تو چلو تم طواف کر لینا. تم مدینہ سے آئے ہو نا تو کاروباری تعلق ہے کچھ نہ کچھ، تو تم وہاں طواف کر لینا. کہتے ٹھیک ہے. دوپہر کے ٹائم عقبا بن ابی معیط لے کے گیا سعد کو طواف کے لیے. تو جب یہ طواف کر رہے تھے تو اوپر سے ابو جہل آ گیا، کہتا اوئے تم نے محمد کو وہاں پناہ دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تو جہاں بے فکر ہو کے طواف کر رہا ہے، کس نے تجھے اجازت دی؟ چوپا چوپا ایستا بول. تو عقبا بن ابی معیط کہنے لگا علاقے کا سردار ہے ایستا بول. کہا تو بھی چوپ کر، میں نے تیرے متعلق محمد رسول صاحب سے سنا ہے کہ تجھے باہر ملے گا تو تجھے قتل کرے گا، میں تجھے جانتا ہوں دوست، اس میں کیا تعلق ہے؟ بات اس نے کہا میرا نام لیا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے گھر آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. جب بدر کی لڑائی تیار ہوئی نا تو ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا، چلو چلو چلو چلو. جب اس کے پاس آیا کہا میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہتا وہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب باہر تو کہیں مجھے ملے گا نا تو میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا میں 1000 کا لشکر لے کے جا رہا ہوں، قتل کرے گا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چل اور سن، اگر تو نہ نکلا تو دوسرے سردار کیسے نکلیں گے؟ اچھا سن، یہ میرا اونٹ ہے بڑا تیز رفتار، یہ تو لے اور اس پہ چل. اول تو ہم غالب آئیں گے، خدا نہ خواستہ میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اونٹ پہ واپس آ جانا. کہتا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اور کچھ تو ساتھ چل. تو اس نے اس کو لیا، یہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیا آگے. اچھا اچھا اچھا، وہاں آپ کو پتا ہے مارکا ہوا، جو گرفتار ہوئے ان میں عقبا بھی گرفتار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو میں تو قتل کر. اس نے کہا محمد سب کو تو چھوڑتا ہے، مجھے قتل کر، میں تو نے جو میرے منہ پہ سے تو کہا تھا وہ. اللہ نے یہ آیت اتاری وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا افسوس کے ساتھ، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نام فرمان سب اس میں شامل ہیں. عقبہ اور دوسرے کہہ گئے کاش میں رسول کا ساتھ دیتا، رسول کا کہنا مانتا، رسول کی حدیث پر چلتا، رسول کی سنت کو اپناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، افسوس کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، اس کی یاری دوستی نہ رکھتا، اس کے نظام دستور قول فتوے کو نہ مانتا، میں رسول کا ساتھ دیتا. اس دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفات بیان کی. 12 اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے زمین پہ ایستا وقار کے ساتھ اور آرام سے چلتے ہیں. تکبر، گھمنڈ، پھون پھاں، تو کیا کر رہا ہے، یہاں کدھر جا رہا تو، نہیں، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاتَمَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ، بے دین لوگ ان سے الجھیں تو کہتے ہیں بابا کچھ نہیں، ان کو ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور پھر یہ عبادتیں کر کے کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. عبادتیں بھی کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کان بین ذلک قواما، جب خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں کنجوسی نہیں کرتے، اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر، مہمان پر، ضرورت مندوں پر، اور جہاں ضرورت نہیں ہے ایسی دولت کی نمائش نہیں کرتے، اور اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. والذین لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹا سودا، جھوٹے کاروبار، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹ کی سرپرستی نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب شرک، باطل، فسق و فجور، گانا بہودہ، مخلوط، مجلسیں، گندی ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے، گد مند سے گزرتے ہیں، عزت و تکریم کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ادھر متوجہ بھی نہیں ہوتے. اور پھر وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعل للمتقین اماما، یا اللہ ہماری بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ان کو نیک کر دے، اور ہمیں دنیا کا امام بنا. یہ تیرے سارے کام تو چلنے ہیں دین کے، یہ نماز، یہ جمعے، یہ عیدیں، یہ جہاد، یہ دعوت و تبلیغ کا امام، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ سارے کام یا اللہ اپنے ہمارے ذریعے کرا تاکہ ہمیں ثواب ملے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں نا، اولئک یجزون الغرفا بما صبروا، دین پر عمل کرنے میں، گناہ سے بچنے میں تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنے کی وجہ سے میں ان کو جنت میں اونچے اعلی اعلی محلات مقام دوں گا، جہاں وہ بادشاہوں کی طرح ہوں گے، میری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے. اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم نبی، کہہ دے تمہارا رب، میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری کوئی پرواہ نہ کروں اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں ساتھ ساتھ تمہارا رگڑا نکال دوں، لیکن یہ جو تم دعائیں کرتے، یا اللہ رحم، معافی، معافی، یا اللہ کرم، کرم، معافی، اس وجہ سے میں تمہاری مصیبتیں ٹالتا رہتا ہوں، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں میں تمہاری کوئی پرواہ نہ کروں. میرا رب کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے نا، اللہ کی تعریف کر کے، اپنی ندامت پیش کر کے، چمٹ کے، اصرار کر کے، تو دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول ہو جاتی، اور یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو دعا کی وجہ سے ٹل جاتی. آدمی کہتا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، بے صبرا کہتا ہے، بے صبری کہتی ہے میری دعا قبول، دعا تو قبول ہو گئی، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بیٹے کے لیے تکلیف کوئی آنے والی تھی، تیری دعا کی وجہ سے ہم نے مصیبت ٹال دی، تو کہتا ہے دعا قبول نہیں، دعا تو قبول ہو گئی ہے، مصیبت ٹل گئی۔ کل ما یحبو بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی کہہ دے میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہو۔ اور تیسرا معاملہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذخیرہ شدہ دعائیں نکال نکال کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخلہ دے گا اور درجات بلند کرے گا۔ اس وقت یہ بے صبرے اور بے صبریاں کہیں گے، او کا جو دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی تھیں وہ قبول نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، جمع ہو جاتی یہاں کام آ جاتی۔ اگلی سورت شعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع، شعراء کہتے ہیں شاعروں کو۔ اس میں شعراء کا تذکرہ ہے، شعراء کا تذکرہ اللہ نے کیا اس سورت میں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ یہ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، 19ویں پارے کا دوسرا اور تیسرا پاؤ اس پر یہ مشتمل ہے سورہ شعراء۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کو تسلی حوصلہ دینا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تقریر، فرعون کو سمجھانا، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے نکلنا، اور پھر بحر کلزم سے ان کو پار لگانا، فرعونیوں کو وہاں ڈبونا، غرق کرنا، اس کا بیان ہے۔ اور اس میں اللہ نے نبیوں رسولوں کے حالات بھی بیان کیے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس میں کیا، اور آخر میں شعراء کے حالات بیان کیے کہ شعراء کون ہیں اور کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا طرز عمل ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے متعلق اتنے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں مان لاتا، یہ کیوں نہیں مانتا، یہ بھی ایمان لائے اس کی بھی بات بن جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، کیوں اتنا ان کے لیے کڑتے ہو، فکر کرتے ہو، لگتا ہے اپنے آپ کو موت سے دو چار کر لو گے، نہ اتنا پریشان ہوا کرو، نہ اتنا ان کے بارے میں فکر مند ہوا کرو، گویا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت ہمدردی تھی، لوگوں کی ہمدردی خیر خائی میں لگتا تھا کہ آپ کا سینہ کہیں پھٹ نہ جائے، اللہ نے حوصلہ تسلی دی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اگر ان کا ایمان مقصد ہونا، نبی میں ایسی نشانی ان کے اوپر کھڑی کروں، کوئی پہاڑ، کوئی ایسی آفت، سارے سیدھے ہو جائیں، لیکن مجھے ایسا ایمان نہیں چاہیے زبردستی والا، میں نے تو دو راستے دکھا دیے، سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، یہ ہدایت کا، یہ گمراہی کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، میرے بندے چاہیے راہ اختیار کر، چاہیے اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے، سینمے میں جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹ جاتی، مسجد کو جائیں تو دھکے نہیں پڑتے، جدھر تیرا دل چاہتا ہے جا، ڈیری رپورٹ تیری تیار ہو رہی ہے، وقت بھی لکھا جا رہا ہے، جگہ بھی تیری، میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی، اس لیے نبی پریشان نہ ہو، ہم نے راستہ دکھا دیا، جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ کو دروغے نہیں ہے، نہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس نے کیوں نہیں مانا اور اس نے کیوں نہیں مانا، بس آپ سنا دیں، سمجھا دیں، اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کیا کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی فرعون کو، اس کا تذکرہ، پھر وہی اس نے جو مطالبہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے، پھر موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو کہا کہ چلو نکلو نکلو نکلو، آدھی رات کو لے کے چل پڑے۔ ان کو بنی اسرائیل کی بس ایک ہی خوبی تھی کہ فرعون بہت جابر تھا، اس کے کارندے بہت جابر تھے، فرعون میخوں والا، لشکروں والا، لیکن اس سے مروب نہ ہوئے اور نبی کے کہنے پہ چل پڑے، بس ایک ہی خوبی تھی ان میں، بس چل پڑے، آگے پریشان ہی کیا۔ جب پہنچے نا سمندر کے کنارے بحر کلزم پہ، فلما ترال جمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، جب وہاں دیکھا تو پیچھے سے جب فرعونیوں نے دیکھا، نکل گئے نکل گئے، ہم سے بچ کے کہاں جائیں گے، یہ تھوڑی سی جماعت اکیر، ہم طاقت والے، ہم یہ کر دیں گے، وہ پیچھے آئے تو جب دیکھا، کہتا موسیٰ مروا دیا تم، وہ آ رہے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں آگے سمندر کی موجیں, مروا دیا تو نے, نہ آگے کا چوڑا نہ پیچھے کا چوڑا تو نے مروا دیا, تو یہیں سے پریشان کرنا شروع کر دیا. اچھا پھر سمندر پار ہوئے, پار ہوتے ہی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, یہ جو قوم بیٹھی ہے اپنی درگاہ کے ارد گرد کتنے اچھے لگ رہے, ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر, ہم بھی اس کی پوجا کریں. کہ افسوس ہے تم, میں توحید سنانے. اچھا موسیٰ یہاں تو لے آئے تو دھوپ ہی دھوپ ہے, سایا اللہ دے گا یار. اچھا اچھا کھائیں گے کیا؟ اچھا مان سلوا, ہم پانی پینا ہے. تو اللہ نے کہا چشمہ, یہ نہیں تنگ ہی کرتے رہے. اور اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل, میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی. ایک ہی خوبی تھی, نبی کے کہنے پہ چل پڑے, جہان والوں پر ان کو فضیلت ہو گئی. جہان والے مراد ہیں جو ان کے وقت کے لوگ تھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے کہنے پہ چل پڑے ساتھ گئے ہجرت کی. نہ میدانوں میں چھوڑا نہ محاذوں پہ چھوڑا, ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ محمد رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کی, مرنے کے بعد بھی ساتھ ہوئے. ان کے مرتبے کا کیا کہنا, کیا مرتبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا ہجرت کے موقع پر کہ ہمیں دیکھ لیں گے اگر پاؤں کی طرف, میرا رب, ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ, لا تحزن اللہ مانا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا موسیٰ مارے گئے, کہا میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ فرق ہے. محمد رسول اللہ کے ساتھی صحابی کو رسول اللہ کی فکر تھی, اور بنی اسرائیل کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, یہ فرق. آگے ابراہیم علیہ السلام نے, تو اللہ تعالیٰ نے پار لگا دیا ان کو, لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اللہ نے فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا ابراہیم کا قصہ, یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں ہم ابراہیمی ہیں, ان کو سنا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے باپ سے اور قوم سے, کیا ہے یہ جہاں تم بیٹھ کے ان کی نظر نیاز دیتے ہو, ان کو پکارتے ہو, کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ بزرگوں کے فوٹو, ولیوں کی تصویریں, ہم نے یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں, ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون, یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں نفع نقصان پہ. بہت بڑی مشرک قوم ابراہیم علیہ السلام کی, گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی رب بنانے کی, لیکن ابراہیم صاحب نے پوچھا یہ بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں یہ جو تم نے بنا کے درگاہیں آستانے بنائی ہوئے ہیں, یہ سنتے ہیں؟ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں, انہوں نے کہا بل وجدنا, بلکہ پایا ہم نے باپ دادا کو ویسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے, ہمارا رواج ہے. بلکہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو تھی ابراہیم سنگھ قوم, اور یہ مسلمان, سات پشتی مسلمان, آٹھ پشتی مسلمان, 10,000 کلمہ شریف پڑھنے والے, اذانے کلمے عمرے حج ماشاء اللہ, تراوی ماشاء اللہ, نمازیں روزے رکھنے والے, یہ ادھر بکرا کھینچے جا رہے ہیں, وہ گائے ادھر, وہ چمٹا ہوا ادھر, وہ بھاگا جا رہا ہے, یا فلاں یار, یہ جویری جس کو داتا کا, یا فلاں, یا فرید, یا دستگیر, یا فلاں. کوئی پوچھ لے یار یہ سنتے 14 طبقہ روشن ہے, شاہ سفید کے مالک جو چاہے کرے. یہ مسلمان, ابراہیم کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں اور یہ نفل سان, کہتے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, اور یہ دلیلیں دیتے ہیں, مناظرے دیتے. ایک بڑا عالم یہاں لاہور میں اپنے آپ کو کہتا پھرتا ہے, وہ کہتا ہے میں توحید کا سبق دوں گا. کہاں؟ جو علی جویری کی قبر پر مراقبہ حال ہے, شرک کا جو اڈا ہے وہاں میں توحید سیمینار کروں گا. اچھا آپ توحید سنائیں گے وہاں, کیا بتائیں گے؟ میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہیں. لو سن لو, قرآن کے ایک صفحے, ایک آیت, ایک ایک سطر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اعلان کر رہے ہیں. سارے نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدیوں درگاہوں آستانوں والے زندے مردے کلندر سائی جن فرشتے سب بے بس بے قسم و تاج فقیر کگلے منگتے, میں ایک اللہ دینے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہر مسئلہ قرآن میں اللہ نے مختصر بیان کیا, حدیث میں تفصیل ہے. نماز بیان کی پڑھو, کیوں کیسے پڑھو, حدیث بتائے گی. زکات دو, کتنی دیں, حدیث بتائے گی. حج کرو یا اللہ کیسے کرے, حدیث بتائے گی. ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے, تفصیل حدیث میں, سوائے مسئلہ توحید کا. عقلی دلائل دیے, نقلی دیے, بارش کے دلائل, زمین و آسمان کے, چاند سورج کے نکلے کے, رات دن کے, آنے جانے کے, کھیتی باڑی کے, انسان کی پیدائش کے دلائل, ظاہری باطنی, سارا قرآن بڑا پڑا ہے. اور وہ کہے گا میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کچھ, اللہ چھوڑ لو. انا للہ وانا الیہ, اور نام کیا علامہ اکھیوں انی تنا نور بھری جس دہ اینی تچانن دی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوگوں قرآن پڑھو, نکام باپ دادا کرتے تھے, ہم بھی کر, ہمارا شک رواج ہے اور یہاں اعتقاد ہے. قرآن کہتا ہے رواج تھا, جب ان کو تکلیف آتی تھی, کشتیوں میں پھنستے تھے تو چھوڑ دیتے تھے رواج, خالص اللہ کو پکارتے. اور یہ مرتے مرتے مر جائیں گے, مرتے مرتے مر جائیں گے, مرتے مرتے مر جائیں گے, اور کہیں گے یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں. اور کشتی میں, پانی میں ڈوبتے ڈوبتے ڈوب جائیں گے, کہیں گے یا باولا کو بیڑا تھا, یا باولا کو بیڑا تھا, یا علی مشکل کو شاہ میری کشتی پال لگا دینا. ان کا رواج تھا, ان کا اعتقاد ہے. رواج زیادہ شرک ہے یا اعتقاد؟ وہ مشرک تھے, یہ پڑ مشرک ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی, ذرا توجہ سے سنو. اللہ اللہ اللہ اللہ, ولا ينبئک مثل خبیر, اللہ نے سچ فرمایا میرے بندو میری جیسی خبریں نہیں کوئی دے گا. جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کہتا ہے ایسے کوئی نہیں بتائے گا. ان کو تو لالچ ہے, مجھے کیا ہے. اللہ اللہ, اللہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں بتائے گا. کیا بتایا؟ اللہ کہتا ہے جب جنمی جہنم میں ہوں گے نا, تو جن کے پیچھے لگتے تھے کہ ہمارے نذرانے مہانے سلانے دیتے رہو, ہم تمہیں چھڑا لیں گے, وہ بھی وہاں جل رہے ہوں گے اور یہ بھی جل رہے ہوں گے. ان کو کہیں گے تلائے ان کنا فی ضلال مبین اذ نسویکم رب العالمین, اللہ کی قسم ہم بڑے گمراہ تھے جب ہم تمہیں اللہ کے برابر کرتے تھے. اچھا اب ذرا توجہ کرو, دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا, نہ پہلے نہ اب نہ آئے گا, جس نے اللہ کے مقابلہ میں کسی کو رب مانا ہو. مکمل زمین بنانے والا, آسمان بنانے والا, چاند سورج, سارے کیا کرتے تھے کہ اللہ کی صفت اس میں ہے. اللہ مشکل کچھ ہے, اس میں مشکل کچھ ہے. اللہ صحت دیتا ہے, یہ بھی دیتا ہے. اللہ اولاد دیتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی بات دو چار اس میں سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب ہے رب والی بات کسی میں سمجھنی چاہیے, ایک بھی سمجھے اور رب کے برابر کرنا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, تو لو ہم کہتے ہیں اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے آسمان بنایا, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اللہ بارش کر دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو گیارہویں پارے میں نے سنایا تھا, یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا, ابو لہب بھی کہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا, اللہ کی قسم ہم گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب کے برابر کرتے تھے. کیا اس کو زمین بنانے والا سمجھتے تھے؟ نہیں, رب والی صفت, بیٹا دینے والی, اولاد دینے والی, رزق دینے والی, صحت دینے والی, ان میں سمجھتے تھے اس کو برابر. یہ ہے برابری, یعنی اللہ کی کوئی ایک صفت بھی کسی میں. دسویں پارے میں سنا تھا نا کہ جب ادی حاتم تائی کے لڑکے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہتا ہے انہوں نے رب بنا لیا تھا اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو, یہودیوں عیسائیوں نے, ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. اچھا بتا, جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے, جس کو آرام کرتے تھے تم, ہاں یہ تو تھے, تو یہی رب بنانا ہے. رب بنانے کی سیکھ ہوتی ہے. اللہ والی بات کسی میں سمجھ لو, قبر میں, ڈھیری میں, بت میں, درخت میں, زندے میں, مردے میں, انسان میں, نبی میں, ولی میں, پیر پیغمبر میں, تم نے اس کو رب بنا لی. اس لیے رسول اللہ فرمایا اللہم لا تجل قبری وسن یوبت, یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اس کا مطلب ہے قبر پیغمبر کی ہو, اگر وہاں سے پرستج کی جائے, مانگا جائے, تو اس نے اس کو بت بنا لی. آخر میں شاعروں کا تذکرہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ شعرا جو لوگ ہوتے ہیں نا, بس یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جدھر کو چل پڑے کسی پر خوش ہو گئے نا, او اٹھا لیا, کہتا بھائی تو کیا ہے, تیرا کیا کہنا, تو کیا ہے, ناراض ہو گئے. ایرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں, ایرے ورگا غلط یا ذلیل تے آئے. یعنی شہروں کا کیا ہے؟ ایک مجھے ایک ساتھی نے بتایا گاؤں کاڑا میں, کہ میں نے ایک سے پوچھا, وہ جا کے نا اس پہ قبر پہ جا کے قوالی کرتا تھا. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے جی ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں بلا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا غوث ہے, کیا ہے کیا ہے, زمین و آسمان چمک رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہوا رک گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, ادھر ہماری نوٹوں پر نظر ہوتی ہے جناب اٹھا اٹھا کے, ابھی وہ آدھے آسمان میں بھی نہیں گیا ہوتا, جب ہم دیکھتے ہمارا کام پورا ٹھپ, اٹھایا دوسرے دن دوسرے کو اٹھا کے اوپر, ہمارا کیا ہے, جہاں ہمیں کو لے جائے دے رہے ہم اسی کو اٹھا لیتے ہیں اوپر. تو شہروں کی یہ بات ہے, اللہ نے فرمایا باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. اچھا آگے اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا سارے ایسے نہیں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے نیک عمل کرنے والے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں شعروں میں, اور کافروں کے خلاف شعر کہتے ہیں. جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پیش کرتے تھے, اپنا ممبر دیتے تھے, حسان بیٹھو ممبر پر, قریش کو جواب دو, تیرے شعر ان کو نیزوں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. تو وہ پھر کھڑے ہو کے وہ کہتا تھا قد حجوت محمدن, تو نے محمد کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں فقط دافع تو عنہ, میں اس کا دفاع کر رہا ہوں, بفی ذالک عند اللہ جزاؤ, اور اس میں اللہ کے عام بدلے ہیں. میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قریش کی مذمت کرتا ہے, میں بھی تو قریشی ہوں, جناب میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں. کیا کہتا ہے, کہتا ہے شرکما اللہ خیر کما فدا, تم میں سے جو بدترین ہے تم میں سے سب سے اچھے پر قربان کر دوں. اور پھر کیا کہتا ہے, کہتا ہے واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء, تجھ سے اچھا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں, تجھ سے زیادہ حسین جمیل خوبصورت کسی ماں نے اپنی گود میں جلا نہیں, تو ایسے بنا تو کہتا گیا اللہ تجھے بناتا گیا. کیا ہے, اور پھر کیا کہتا ہے, فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء, میرا باپ میری ماں میرے بچے میری عزت میرا سب کچھ محمد الرسول اعظم تیری ذات پہ قربان. اللهم انزل الاسلام والمسلمين, اللهم انزل الاسلام والمسلمين, اللهم انزل الجهاد والمجاهدين, اللهم نجي اخواننا من السجون, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.